الفاتحون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تناخا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ پھر بھی رہے لطف و کرم تیرا تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی ہے میری تنگ تیرے ہاں کمی نہیں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب محبت سے دوبارہ درود شریف اونچی آواز سے پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور برادران اسلام میرے محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں میرے مرشد میرے شیخ میرے مربی میرے محسن اور میرے مشفق حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ان کا سکھایا ہوا سمجھایا ہوا پڑھایا ہوا بتلایا ہوا سبق آپ کو سناؤں گا میں بھی ادنا رضاکار کی نسبت سے یہاں حاضر خدمت ہوتا ہوں اور عرض تو کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے دعا کر کے چلا جاؤں اللہ نے جو فیض اللہ والوں کی جوتیوں میں رکھا ہے اللہ نے وہ کہیں نہیں رکھا میرے محترم بھائیو ہر آدمی دل کے سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے کوئی دل کا سکون مال اور پیسے میں تلاش کر رہا ہے کوئی دل کا سکون کوٹھی اور بنگلے میں تلاش کر رہا ہے کوئی دل کا سکون مری سوات کا غان ناران کی شہر میں کر رہا ہے کوئی آدمی دل کا سکون بیوی بچوں میں تلاش کر رہا ہے کوئی آدمی دل کا سکون صدارت وزارت تجارت اور ملازمت میں تلاش کر رہا ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا تقریباً آدھا حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو دل کے سکون کا کیپسول دیا ہے یہ سکون کی پڑیا ہے یہ سکون کی گولی ہے آپ حضرات بھی اس جہان میں رہتے ہیں میں بھی پورے پاکستان میں پھرتا ہوں آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ پریشان ہی نظر آئے گا جاؤ جا کر دیکھ لو بڑی بڑی موٹی موٹی دیواروں والے چیخیں مار کے رو رہے ہیں، اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، بنگلے والے بڑی بڑی سواریوں والے ہر آدمی پریشان نظر آتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ برسر بازار ایک ادھیڑ عمر کا بندہ بیٹھا تھا، راہ گزر تھا اور گزرنے کا راستہ تھا اور لوگ گزر رہے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہاں سر راہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں ہوں بڑا پریشان۔ اس نے پوچھا آپ کی پریشانی کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ تو یہ ہے کہ 12 بچے ہیں، کاروبار نہیں، بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا آپ کے 12 بچے ہیں، آپ پریشان ہیں، اور میرا ایک بچہ بھی نہیں، میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں۔ یہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا لگتا ہے تم میری برادری کے بندے ہو، میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ، چلو کو دکھ کی باتیں ہی آپس میں کر لیں گے۔ یہ بیٹھے تو ایک تیسرا گزرا اور اس سے پوچھا کہ آپ پریشان تو نہیں؟ اس نے کہا میں؟ توبہ توبہ، میرے جیسا پریشان نہ آسمان کی آنکھ نے دیکھا نہ جہان کی آنکھ نے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا دکان ہے؟ اس نے کہا ہے۔ مکان ہے؟ بالکل ہے۔ کاروبار ہے؟ بالکل ہے۔ بچے ہیں؟ بالکل ہیں۔ پھر تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پورے دیہات کا چودھری بن جاؤں، لوگ مجھے چودھری نہیں مانتے، میں اس لیے پریشان ہوں۔ یہ تینوں کٹھے ہو گئے اور چل پڑے اور سوچنے لگے، شہر کی دنیا میں بڑی فراوانی ہوتی ہے، جنرل سٹور، کریانہ سٹور، بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں، لوگ خوش حال ہوتے ہیں، وہاں چلتے ہیں اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ پریشان تو نہیں؟ اب گئے تو ایک کریانے کی دکان کھلی، دالیں بھی اور چاول بھی اور چینی بھی اور گھی بھی، مختلف قسم کا سامان وافر مقدار میں۔ پوچھا بھائی آپ پریشان تو نہیں؟ اس نے کہا توبہ کرو توبہ، آپ شاید اپنی پریشانی بتلا سکیں، میں آپ کو اپنی پریشانی نہیں بتلا سکتا۔ یہ تینوں واپس ہوئے اور ایک جنگل کے راستے، خالی راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک بزرگ کھدر پوش، کپڑے سفید، پگڑی سفید، جوتے ٹوٹے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، یہ سوچنے لگے کہ یہ بابا بڑا پریشان ہے، کیونکہ اس کے کپڑے ہی گندے، میلے کچیلے، پگڑی پھٹی ہوئی، جوتی ٹوٹی ہوئی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا اوہ بابا جی تو بڑے ہی پریشان ہیں۔ اور جب بابوں کو غصہ آتا ہے تو ٹمپریچر تیز ہو جاتا ہے۔ بابا جی نے جلال میں کہا ارے عقل کے کمزور انسان، مجھ جیسا سکھی آج تک ماں نے جنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ سکھی؟ ہم نے کاٹن ساٹن سوٹ والے بڑے پریشان دیکھے، راڈو گھڑی والے بڑے پریشان دیکھے، پراڈو گاڑیوں والے بڑے پریشان دیکھے، کوٹھیوں بنگلوں والے بڑے پریشان دیکھے، آپ کیسے سکھی ہیں؟ تو بابا جی نے کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور یہ سکھ کی پڑیا، گولی اور کیپسول اللہ کے قرآن نے دیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے سکھ کی پڑیا؟ الا بذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے سودی کاروبار کر لیا تجھے دل کا سکون نہ مل سکا تو نے شراب کی بھٹیاں لگا لی تجھے سکون نہ مل سکا تو نے کنجریوں کے ننگے ناچ دیکھ لیے تجھے سکون نہ مل سکا تو نے ٹی وی وی سی آر کی بھرمار کر دی تجھے سکون نہ مل سکا اے میرے بندے تو نے عیش پرستی کی حد کر دی تجھے سکون نہ مل سکا تو کھیل تماشے میں لگا رہا تجھے سکون نہ مل سکا بڑی بڑی لمبی سیر کی تجھے سکون نہ مل سکا اے خالق ارض و سما سکون کہاں ملے گا فرمایا الا بذکر اللہ ویسے اللہ کا فضل ہے حضرت جی سے جب نسبت ہوئی ہے پہلے تو خطابت کا بڑا جوش تھا سبحان اللہ بڑی کہلواتے تھے ہم اردو اردو سے ماشاءاللہ شعر بھی پڑھتے تھے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ نسبت انسان کی حقیقت بدل دیتی ہے دعا کرو ہماری حقیقت بدل جائے اونچی آمین کو آمین کہنے میں کوئی عرض نہیں آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کا نہ خرچہ نہ پرچہ جو کہے گا اس کا اللہ کے عرش پر چرچہ ہی چرچہ ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ مبارک مجمع ہے اور مبارک لوگ ہیں دور دراز سے سفر کر کے آئے ہو انشاءاللہ آپ سبحان اللہ فرش پہ کہیں گے عرش والا عرش پہ اپنے گناہوں پہ اپنے آپ کے گناہوں پہ رحمت کی قلم پھیر دے گا ماشاءاللہ مل کے کہو رب العالمین نے فرمایا میرے بندے تجھے سکون کوٹھیوں میں نہیں ملے گا تجھے سکون بنگلوں میں نہیں ملے گا تجھے سکون سواریوں میں نہیں ملے گا تجھے سکون گانے بجانے میں نہیں ملے گا تجھے سکون ننگے ناچ دیکھنے میں نہیں ملے گا تجھے سکون عیش پرستی میں نہیں ملے گا کہاں ملے گا الا بذکر اللہ الا حرف تنبیہ ہے عربی کا لفظ ہے جس کا معنی خبردار کیا معنی فرمایا خبردار بذکر اللہ جب بھی تجھے دل کا سکون ملے گا اللہ کی ذکر کی چھاؤں میں ملے گا تیرے ہاتھ ہوں کام کاج میں اور دل ہو اللہ کی اونچی بولو دل ہو اللہ کی ہم دکان پر بیٹھے ہوں ہاتھ کام کاج میں دل اللہ کی سارے مل کے بولو دل اللہ کی یاد میں بازار میں ہوں تو دل اللہ اللہ کرتا ہو گلی میں ہوں گھر میں ہوں بیابان میں ہوں سہارا میں ہوں سفر میں ہوں حضر میں ہوں خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں رات کی تاریکیوں میں ہوں یا دن کی روشنی میں ہوں دل کیا کر رہا ہو ماشاءاللہ کیا کر رہا ہو ہر دم اللہ اللہ اللہ بولو یہ نام بڑا مبارک ہے کتنی لذت وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ یہ میرے مرشد کا مرکز ہے میں زور نہیں لگا رہا اس لیے کہ زور لگانے کا کوئی فائدہ نہیں قدرتی کبھی کبھی جذبات بکھر جاتے ہیں ایمانی جذبات ماشاءاللہ آپ اونچی کہیں سبحان اللہ الف اللہ اللہ چمبے دی بوٹی اتے مرشد من میرے وچ لائی کے کہیں گے اللہ ثواب دے گا کہ نفیس بات دا پانی ملیا اتے ہر رگ ہر جائی اندر بوٹی بوٹی بوٹی لا الہ الا اللہ والی بوٹی اللہ والی بوٹی محمد الرسول اللہ والی بوٹی قرآن والی اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھولنے اتے آئی مرشدی کامل بہو جس اے بوٹی لائی الا بذکر اللہ الا یہ سبق میں نے آپ کو سنانا بھی ہے یاد بھی کروانا ہے الا ویسے تو سبحان اللہ اللہ کا ذکر الحمدللہ اللہ کا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کا ذکر استغفر اللہ اللہ کا ذکر قرآن کریم اللہ کا ذکر درود شریف اللہ کا ذکر میرے محترم بھائیو یہ سارے اذکار ہم کرتے ہیں اللہ ہم سے کون سا ذکر چاہتا ہے الا بذکر اللہ ایسے نہیں کہ اوپر سے لا الہ اندر سے اور سلا کتو ململ دھونیے وچو ململ دھو کتو دا دھوتا کی کرے جدو اندرو صاف نہ او کون سا ذکر ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو استغفر اللہ پڑھو سارے وظائف پڑھو پر دل میں یقین رکھو اماں نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے باپ نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے چاچا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے بابا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے بھائی نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے استاد نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے پیر و مرشد نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہر حال میں ہر کال میں ہر گفتار میں ہر جذبات تصورات خیالات حالات واقعات دن رات اور ہر بات میں میری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرما رہے ہیں لمبا سفر بہت لمبا سفر ہوٹل نہیں نلکا نہیں روٹی کا انتظام نہیں پانی کا انتظام نہیں ایک غریب بچہ کالے رنگ کا بچہ بکریاں چرا رہا ہے آواز دی بھائی جان بات سنو جی بھائی جان بکری کا دودھ دے دو اللہ نے دودھ میں بڑی تاثیر رکھی ہے بھوک دور پیاس دور انتظام نہیں، سفر لمبا ہے۔ اس غریب بچے نے کہا، بھائی جان یہ بکریاں میری نہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں تو کرائے پہ چراتا ہوں، نوکر ہوں، نوکر غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو ایسے کرو، بکری کا دودھ نہیں دیتے تو سالم بکری دے دو، پیسے مجھ سے لے لو، گوشت دودھ میرے کام، پیسے تیرے کام۔ رہی اگلی بات، اگر مالک تجھ سے پوچھے بکری کہاں گئی تو تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بھیڑیے بکریاں کھاتے رہتے ہیں۔ امتحان لیا، پیسے بچ جائیں گے تجھے۔ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یا اخی فإن اللہ، اے میرے بھائی، مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا ہے، مجھے بتاؤ مالک کا مالک کہاں جائے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی، مولا جب تک تیری دھرتی پہ ایسے جوان زندہ ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس سرزمین پر اللہ اللہ کرنے والے ہیں قیامت قائم، لیکن اللہ اللہ کرو، اللہ کو اپنے دل میں جگہ دو، اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ سے ہر وقت دعا کیا کرو، میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ ہمارے اس دل کو غلاظت سے، خباثت سے، غیبت سے، گلے سے، حسد سے، چوری سے، جھوٹ سے، نفاق سے، منافقت سے، ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے اللہ اس گندے دل کو پاک کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے نام کی لذت اور محبت نصیب فرما دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا میرے بندوں، تم میرے ذکر کے سائے میں آؤ گے تو میں اللہ تمہارے دلوں کو سکون بخش دوں گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں کوئی حد نہیں رکھی۔ زور کی نماز 12 رکعتیں، عصر کی نماز 8 رکعتیں اور مغرب کی نماز 7 رکعتیں، عشاء کی نماز 17 رکعتیں، فجر کی نماز 4 رکعتیں، نماز جنازہ 4 تکبیرات، حج کے ارکان دنوں میں محدود۔ لیکن رب العالمین نے جب ذکر کی باری آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، نہ رہو۔ اور وہ کیسے نہ رہو؟ ہر وقت اپنے اللہ کو اپنے دھیان میں رکھو، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں زبان سے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ پڑھ رہا ہوں، اور گھر جا کر میرا اخلاق ایسا ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں میرے محترم بھائیو، ہم خلوت میں بھی ایسے رہیں جیسے جلوت میں رہتے ہیں، اللہ ہمارے ظاہر کے مطابق ہمارا باطن بھی فرما دے۔ اونچی کہیں آمین۔ اور یہ دوائی، یہ پوڑی، یہ کیپسول اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ اللہ نے جو ذکر اللہ کے لیے لفظ بولا الا، اپنے دوستوں کی بات بتائی تو پھر بھی کیا فرمایا؟ اونچی بولیں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جو میرے دوست ہیں ان کے معاملے میں خبردار خبردار, جیسے رات کو چوکیدار ہوتا ہے پہرے دار ساری رات پتہ کیا کہتا ہے, خبردار خبردار. اللہ فرما رہے ہیں صدر و خبردار, وزیر و خبردار, مشیر و خبردار, گورنر و خبردار, تاجر و خبردار, مالدار و خبردار, دکاندار و خبردار. اے میرے اللہ کس کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا میں اپنے دوستوں کی بات بتانے لگا ہوں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. میرے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں, مزہ تو تب ہے کہ اللہ کہے یہ میرے, اللہ خود کہے یہ میرے. رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا انتقال کر گئیں, فوت ہو گئیں, دفن ہو گئیں, فرشتے آ گئے, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو فرشتوں کو جواب دینے کی بجائے الٹا کہنے لگی. ایک بزرگ کو زیارت ہوئی خواب میں رات کو, اس نے کہا میں تو جواب بعد میں دوں گی, پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ من عبدک, تیرا بندہ کون ہے؟ فرشتے بڑے حیران ہوئے, بھائی عجیب مسئلہ ہے. عرض کی مولا تیری ایک نیک بندی تیرے دیش میں آئی ہے جس دیش کا راہی آج تک واپس نہیں گیا. ہم کہتے ہیں من ربک, وہ کہتی اللہ سے پوچھو من عبدک, تیرا بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا حق بنتا ہے اس نے ساری زندگی میرے نام کے لیے وقف کر دی. اب جاؤ اس کو کہو تو میری بندی ہے, اب بتا تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا نے کہا میں ایک چپا چھوڑ کے آئی ہوں زمین کا, ادھر میں اللہ کو بھول گئی ہوں اور آپ ادھر سے ہے, آپ نہیں بھولے. میرا رب زمین و آسمان کا رب ہے, میرا رب مشرق و مغرب کا رب ہے, میرا رب شمال و جنوب کا رب ہے, میرا رب امیروں غریبوں کا رب ہے, میرا رب دکھیوں سکھیوں کا رب ہے, میرا رب پہاڑوں کا رب, سہاراؤں کا رب, دریاؤں کا رب, شام و سہر کا رب, ساری کائنات کے ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا رب ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تیرا بندہ کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کمرے ساتھ, دروازے ساتھ, تالے بھی ساتھ, دروازے بند, کمرے بند, تالے بند. اس روز مال کا پیکر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سامنے مصر کا حسن, مصر کا شباب, مصر کی جوانی, کمرے بھی بند, دروازے بھی بند, تالے بھی. مفتی صاحب سے پوچھو کہتے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں, مولانا صاحب سے پوچھو کہتے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ کا پاک پیغمبر ادھر ہی دوڑ پڑا جدھر تالے لگے ہوئے ہیں. فرمایا پیارے یوسف علیہ السلام دوڑنا تمہارا کام ہے, تالے توڑنا میرا کام ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کبھی مجھے حکم دے, بطور مثال کہ اونچی جگہ پہ آنا ہے تم نے تو میں کوئی اونچا پہاڑ تلاش کروں گا, پھر اونچے پہاڑ پہ اونچا درخت تلاش کروں گا, پہاڑ پہ چڑھوں گا, پھر درخت کی چوٹی پہ چڑھ کے عرض کروں گا مولا جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا, اب جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر لے. بہت سارے دیہاتوں میں میں جاتا ہوں, بلکہ پورے پاکستان میں شاید کوئی ایسی جگہ نہ ہو, پورے پنجاب میں بزرگوں کو کہو نماز پڑھو تو پتہ کیا کہتے ہیں, کپڑے نہیں ٹھیک. کپڑے ٹھیک ہوتے ہیں اصل میں نیت نہیں ٹھیک. نیت کا قبلہ درست کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہیں گے اللہ رب العزت آپ کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا کرے گا. ہاں میرے محترم بھائیو, میں تو اس دروازے پہ اپنی نیت کا قبلہ درست کرنے آیا ہوں, اور میں نے اپنے مرشد جی کو عرض کیا تھا بھئی یہ آپ کا حکم ہوتا ہے اس لیے میں بیٹھ جاتا ہوں, ویسے جھجکتا بھی رہتا ہوں اس لیے میں کوئی مطلب بیان نہیں کرنے آتا, یہاں اپنی اصلاح کرنے آتا ہوں. دعا فرماؤ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے. خطابت کے میدان میں مجھے 17-18 سال ہو گئے پھرتے ہوئے, لیکن اللہ نے سن 2005 میں بیت اللہ میں حضرت جی سے نسبت عطا فرمائی, اور بیت اللہ میں دوران طواف بس میں حضرت جی کے پیچھے ہی لگا رہا پڑا رہا, بس اللہ نے فضل فرمایا, حضرت نے شفقت فرمائی, میں حضرت جی سے بیعت ہو گیا. اور اللہ کا فضل ہے, بحمد اللہ, بفضل اللہ, بتوفیق اللہ, برحمت اللہ, کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے دل کی اصلاح فرمائے. آپ میرے لیے بھی آمین کہنے ہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو, اپنے مرشد کا پڑھایا ہوا سبق اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے میں باتیں کرنے کو تو جی بڑا چاہتا ہے, لیکن میں ڈرتا ہوں, بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی حضرت جی ایسے نہ فرمائے بھائی آپ نے یہ بات ایسے کیوں کی ہے میرے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جی کو بہت ہی نواز دیا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت سے حضرت کے طفیل ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے, اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے نواز دے. باتیں تو بہت تھی, لیکن میں بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے. حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکات العالیہ نے مجھے فرمایا ہے کہ 12 بجے سے پہلے آپ نے بیان ختم کر دینا ہے, تو حضرت کے حکم کی بھی میں تعمیل کرتا ہوں. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں. اللہ پاک ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو حضرت جی کے 2 اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا. ویسے یہاں سنانے میں مزہ نہیں ہے, سننے اور سمجھنے اور اصلاح کرنے میں مزہ ہے. ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں میں ضرور انشاءاللہ سناؤں گا. آپ اونچی کہیں اے عشق نبی میرے من میں بھی سما جانا, اے عشق نبی میرے من میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, جو رنگ کے رومی پہ راشی پہ چڑھایا تھا, جو رنگ کے رومی پہ راشی پہ چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا, اے عشق نبی میرے مر میں بھی سما جانا, جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا, اے عشق نبی میرے مر میں بھی سما جانا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.